أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala, ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko. ginnaaw loolu ñoo ngi woon ci ghazwatu khandaq, mooy xeex bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wa salaam àndoon ak sahaaba yi, te ñu gasoon canal bi nga xam ne mooy kondir bi. te waxoon naa leen sabab yi nga xam ne moom moo ko waraloon ci xalaatu Salmanul Farisi, yonent bi nangu xalaat yi, rafetlu ko, daal di digal sahaaba yi ñu ànd gas canal boobu. jàngoon nañ mbir mi fi mu tàmbalee ba fi mu yem. ñëwoon nañ semaine bi passé ci résultats yi nga xam ne moom moo juddoo woon ci xeex bi. ñëwoon nañ tamit ci lan lañ ci jële. ci liñ ci doon jële moo desoon ay tomb yi ñu war a yeggali tey, yu tolloog juróom-benni tomb. bi ci njëkk mooy inna sabra wal musabara min ahami anasiri zafri. mu ne li ëpp importance li jullit war a xam mooy muñ ak takku. dafa bokk ci élément yi nga xam ne mooy tax ndimbal am. nit rawatina ab jullit, yàlla mënu ko dimbali mukk ci àdduna, mënul am victoire, mënul am ndam, lu dul dafa muñ takku. ndax ci muñ ak takku ak taxaw temm ci la yàlla di indee ndamam, ci la yàlla di indee ndimbalam. kon li jullit yi di war a njëkk a jàng mooy foog ñu tàmm muñ. muñ nag borom xam-xam yi biñ koy firi ci làkk arab dañ ne mooy xafsu nafs ala ma takrah, mooy nga yeew bakkan bi temm, poñe ko ba li muy bañ a def nga defloo ko ko. ku nekk xam na ne jàkkaarloog say noon ñu yor ay jaasi wala yori fetal wala yor ngànnaay nga xam ne bu la ci dal dangay génn àdduna sa bakkan day rot. loolu ku nekk ci ñun xam na ne muñ rek ak gëm yàlla mooy tax nit def ko. waaye bu gëm yàlla lalul loolu, bu bëgg dugg aajana lalul loolu, ndimbalul yàlla nekk ci doomu aadama, du mun a dékku deret boobu muy gis muy tuuru. kon mbokk yi li gën a rëy ci li ñuy jëlee ci xeex bii mooy muñ ak takku mooy tax jullit am ndam. ci dundu àdduna jullit bi sax pour mu réussir foog mu nangoo muñ, foog mu nangoo takku taxaw temm. ndax ci ñaar yooyu ci la yàlla subhanahu wa taala di indee ndamam, ci lay indee ndimbalam, ci lay indee kàttanam moom yàlla subhanahu wa taala. ñaareel bi li ñu war a jëlee ci xeex bi, ci xeex mooy xeexu xandaq. war nañ cee jàng ne xeex nekkul rek ci teree ba, waaye xeex mën naa nekk sax ci wàllu politique, ci wàllu doxalin ak ci wàllu gis-gis. bu kenn ci ñun rek jàpp ne xeex mooy ñaari mbooloo yu jàkkaarloo yor ay arme, waaye ndeke ay nit wala mbooloo mun nga xeex ak ñoom ci kaddu, mun nga xeex ak ñoom ci doxalin, mun nga xeex ak ñoom ci ay pexe, tëral la ay pexe nga fexe ba génn pexe yooyu, wala yow ci sa bopp nga tëral leen ay pexe fexe ba ñu tàbbi ci. kon ndeke xeex ay façon yu baree bari la. gis nañu ñii seen pexe yi ñu fexe woon yépp yàlla subhanahu wa taala génn na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Kon ñun julit yi war nañoo jàng ci xew-xew yi nga xam ne moo xew ci l'islam, xew-xew yi nga xam ne yonent bi moo ko dund ak ay àndandoom sahabatul kiram. Waaye ñu taxaw ci temm ba yàlla subhanahu wa taala may leen ci ndam, yàlla génne leen ci génn bu rafet. Xew-xew yi julit ñi war nañ koy bàyyi xel, di ci teg seen i baaraam, di ko natt ci seen i dund. Ndax kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko musaloon, dong moo ñu mën a musal, te ki ko musaloon mooy boromam subhanahu wa taala. Ñetteel bi mooy al istifaada min al ulum al asriya. War nañu jëriñoo tamit jumtukaay yi nga xam ne moom moo xew ci jamono. Léeg-léeg sax ci yenn ci ay jullit di nga dégg booy wax mbirum avancement, wala mbirum jamono, wala mbirum yeesalaat doxalin. Nga dégg benn jullit ne la déedéet mbirum l'islam moom kenn du ci yeesal lenn, naka yonent bi defee woon rek noonu lañ ko war a defee. Loolu de lu wér la, waaye def ci am yenn wàll yoo xam ne kenn mënatul def la yonent bi defoon. Sikk nekk ci ne tey yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko yàlla mayoon bakkanam muy dund ba waxtu wii ñu toll, sikk nekk ci ne buy xeex tey jii day war fas, wala mu yor jaasi. Xam ngeen xeex ak jaasi moom xewwi na bu yàgg a yàgg yàgg yàgg. Tey kenn du fi nekk naan da ngay xeex ak jaasi. Ku fi gàdd jaasi naan da ngay xeex ak say noonu mooy allaaxira nga jëm, waaye xam nga ne doo am ndam. Lu tax? Ndax dafa wees, am na yeneen ngànnaay yu xew. Te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko jàngal, moo ñu jàngal lu nekk jamono ju mu xewee na nit ñi ut loolu, jëfandikoo loolu. Keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam woowee sahaaba yi ne leen yëg nañ information noonu yaa ngi dajaloo di ñu waaj a song, te buñ ñëwee armée amul ci Medina lu leen dékku. Lu ngeen xalaat? Salmanul Farisi ne ko bu doon ñun la day ca Perse, dañuy gas benn canal mu daal di wër dëkk bi. Yonent bi joxe ndigal. Xoolal, kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekkee na lu xew ci jamono mu daal dem jëli ko, waxul ne lii kat ay noona ko ay ñoo ko moom waa Perse ñoo ko doon jëfandikoo, waaye yonent bi fa xam ne lii lu jaadu la mu daal di koy def. Kon ñun tamit war nañu avancé ci yenn point yi ci wàllu diine, bañ a def suñuy xel rek loolu gars yi naan ay idée arrêté poñe suñuy xel. Am na wàll yoo xam ne ci wàllu dundinu aduna ay mbir la yoo xamante ne ñun la ko yàlla defal ñoo ko moom. Tey lu mel ne dem Makka daal di koy jaar ci jawu ji ci avion, su jullit ne yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam gëleen la waroon wala fas la waroon, man loolu laay war. Loolu li muy tekki mooy sa xel nga utiliser, waaye loolu nga def diine sant la ko. Waaw, kenn du fi bàyyi waruwaay yi nga xam ne moom moo nekk ci aduna, wala lu mel ne ay oto, wala lu mel ne ay montre, wala lu mel ne wala lu mel ne naan lii yéeféer yee ko moom, wala yéeféer yi ñoo koy jëfandikoo ñun suñu yoon nekku ci. Loolu moom du xalaat bu rafet, te diine nanguwu ko. Ndax kat yàlla subhanahu wa taala moonu ko defaral, moom ci boppam moo ne ñu wallazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamia, man yàlla subhanahu wa taala maa leen defaral, maa leen tàggatal lépp lu nekk ci kaw suuf. Kon mbokk yi, dinañ jëlee ci tomb bii ñu nekk muy ghazwatu khandaq, mooy al istifaada bil ulumi l asriya, mooy ñu jëfandikoo yenn jumtukaay yi nga xam ne dafa xew ci jamono. Sunu diine nangu ko te dàqu ko, te encore dafay daf ñu jëriñ ci sunu wàllu dund. Loolu lu jaadu la, ñu jël ko boole ko ci. Mu ne rawatina nag bu fekkee tey ci wàllu lu yokk diine kattan la, rawatina ay lu mel ne ay arme. Xam ngeen ne jullit ñi tey da ngay dégg rek sooy wax monde bi yépp suñuy lim dëkk yi nga xam ne ñoo ci am ay arme yu dëgër, lu mel ne bombe atomique, dañ lay wax rek ñaari dëkk. Ñaari dëkk lañ lay siteel ci islam, ñaari dëkk. Wala ñu ne la benn dëkk moo wóor muy Pakistan, yeneen dëkk yépp dañ leen di dañ koy tuumaal mais wóorul. Lu mel ne Iran dañ ko koy tuumaal naan am na ko, mu naan awma ko, gis nga. Mais li leer moom mooy Pakistan moom moo leer nañ ne moom moo ko am. Léegi nag xam ngeen ne loolu gàttañ lu la, ñàkk a defoon li alquran waxal na, parce que alquran waxoon na ñu ne wa iddu lahum mastataatum min quwa, na ngeen préparé la force. baat boobu yàlla wax ci quran la force la wax, force nag ha kenn du ko tëkk rek ci jaasi, waaye day nekk ci xam-xam, nekk ci kàttan, nekk ci économique, nekk fépp, parce que force ñëpp ñu la ëpp lool rek ñoom ñoo lay raw. Kon su ko defee ñu bàyyi xel bu baax a baax ci xeex bi yonente alayhi salaatu wasalaam wax nañ ko lu noon yi doon jëfandikoo mu daal di koy jël jëfandikoo ko daal ci réussir. Kon yenn jamono yi dana laaj ay jullit jël loo xam ne seen diine terewuleen ko, ñu daal di koy jëfandikoo bu ñu nekkee ci yenn moment yi. Rawatina nag ci wàllu aduna lu ci wàllu xeex, tey jii kenn waxuñu ne ay jënd ay avion de guerre dafa araam, jënd ay ngànnaay dafa araam, wala ñu ne ñu ne ngànnaay yooyu yéeféer yi ko moom ñun moomuñu ko. Te xam nañ ne yéeféer yi buñ ko amee ci sunu kaw lan koy delloowaat, kon ñun war nañu préparé lu mel noonu comme ñoom lu ñu am, buñ ñu ko sànnee ñu sànni leen ko. Beneen tomb bi nga xam ne war nañ ko cee jële mooy dajaloo bi nga xam ne caaxaankat yi dajale nañ ko saay-saay si dajaloo nañ ko ak noonu yàlla yi. Loolu ñun jullit ñi war nañ cee jàng, war nañ cee jàng ne jamono ju nekk noonu dañuy dajaloo pour faagaagal l'islam. Kon day waa l'islam war nañoo dajaloo comme seen i noona ngi dajaloo di leen bëgg a jële ci kaw suuf. Ñoom lu war ci ñoom mooy ñu dajaloo jéem a nekk benn. Te xam ngeen ne ñun sunu diine diine dajaloo la, diine nekk benn la. Wa'tasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu la ñu yàlla wax, jàpp leen ci buumu yàlla gi nekk mbooloo bu leen tàqalikoo. Alquran ŋàññi na nit ñi nga xam ne dañoo tàqalikoo nekk ay kuréeli kuréel, nekk ay mbooloo mbooloo, bal sax yenn saa yi yàlla day wax yonent bi ci alquran ñi nga xam ne dañoo tàqalikoo nekk ay mbooloo mbooloo, yow Muhammad bokkoog ñoom. Inna allazina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Yàlla ngi wax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam, gaa yi nga xam ne dañoo teqalikoo nekk ay kuréeli kuréel, nekk ay groupe groupe, yow Muhammad day bokkoo ak ñooñu. Kon nag ay jullit bu yàlla nee yonent bi bokkoo ak ñoom, ñooñu war nañoo xoolaat seen bopp. Ndax boo buggee bokk ak yonent bi te yàlla nee na yonent bi bokkoog waa ji, te yonent bi ku mu bokkalul de ko ku alku la. Kon nag di góorgóorlu tey dara taxul l'islam bi néew doole lu li jullit di tàqalikoo. Am ay këri kër, am ay kuréeli kuréel, am ay association yu dul jeex, kenn ku nekk ngay ndamoo la nga nekk. Kullu xizmin bima ladayhim farixuun, kenn ku nekk sa mbooloo nga naan moo nekk ci dëgg, mooy mbooloo mu baax, mooy mbooloo mu wér. Ñeneen ñi ay bidaamaan lañ, wala ay mushrikuun lañ, wala ay nangam lañ, wala ku nekk rek di sànni sa moroomu jullit ay terme ay baat yoo xamante ne jaaduwul sa xalaati bopp kese la. Li wér yàllaa ko xam. Wala tu zakku anfusakum la ñu yàlla wax, bu leen setal seen bopp. Yàlla moom moo xam ki ragal yàlla, wa huwa a'lamu bima ittaqa, ñi ragal yàlla yàlla moo leen xam. Su ko defee nag loolu jullit bi li ko ciy war, li ko ciy dimbali mooy mu jéem a jàpp ci téere yàlla bi, jéem a roy yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam, jéem a dund sunnaam. Waaw, loolu mooy tax mu xam ne moom bokk naa ak yonent bi wala bokk ne jéem li yonent bi indi woon mu jàpp ci, li yonent bi jàngale woon mu dund ko. Fi yonent bi jaaroon mu jëm faa jaar, jéem a jaar, jéem a roy ñi nga yonent bi bàyyi woon muy sahabatul kiram ak salafu saalih. Su ko defee loolu mooy tax mu xam ne moom kat mu ngi ci lu wér, moom kat mu ngi ci mbooloo ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon. Kon mbokk yi war nañoo jël bu baax a baax bind ci groupe yi, groupe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon ne dañuy faagaagal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooloom. Waaye tamit ci xew-xew bi dañ ciy jàng ne pas-pas kat innal aqidata qabla silaax wa huma jamian sabilun nasr, mooy dëgg balaa ngay ut ngànnaay, balaa ngay entraîné di ut doole, balaa ngay ut arme, balaa ngay ut armée, balaa ngay ut camp, balaa ngay ut tenue, balaa ngay ut utal pas-pas ba pare, gëmal yàlla ba pare. Ndax kat ngëm moo mën arme, waaye tey xam ngeen ne jullit yi arme la ñuy ut bàyyi ngëm. Te jullit yi njëkk yi ngëm lañu amoon ba pare doog a am arme. Moo tax ba ñu demee ci terrain ba dañoo riposte, dañoo taxaw, amuñu arme ñu taxaw, keroog ca Badr jàng ngeen ñaata nit a fa xeexoon? 300 nit ak fukk ak ñett, ay ngànnaa yu ndaw, war yu ndaw, yu tuuti. Waaye wallahi alazim, lan moo tax ñu dékk ñooñu? Mooy pas-pas. Kon ndeke pas-pas yi na dëgër xabla silaax balaa ngànnaay di am. Ndax pas-pas moo mën a yenu ngànnaay, waaye ngànnaay mënul yenu pas-pas. Yéeféer yi dara la leen julit yi mënewul lu dul pas-pas. Jàngeen yàlla subhanahu wa taala moo wax yahud yi chaque jour, duñu xeex ak yéen de laa yuqaatilunakum illa fi quran muhassana. Suñuy xeex ak yéen de ci ay tata lañuy nekk, dañuy def ay blindé. Gis nga même tey jii sax booy xool Palestine da ngay gis israélien bi nekk ci benn machine blindé, yor arme, yor lu nekk protéger boppam, dugg ci blindé, terewul. Xale bi nga xam ne moom lay xeexal nekk julit moom xeer la yor, xeer moom protéger wuñ ko ci dara, xeer la yor di daw ci mbedd yi. Te terewul waajale, xoolal moom ak arme bi mu yor yëpp, yenn saay sax day ragal blindé boobu mu dawal ko ci mbedd yi, bàyyi aviation lay jël tiim leen di leen largué ay bombe. Kon nga xam ne yàlla moo wax dëgg, mooy pas-pas moo mën ngànnaay. Kon julit yi li war ci ñoom mooy ñu préparé seen pas-pas, préparé seen ngëm. Su ngëm gi dëgëree rek kenn du mun a taxaw seen kanam. Waaye bu ngëm gi naxasee, bu ngëm gi yaafuusee, comme tey julit yi ni ñuy yaafuusee, mooy li am rek mooy lii, mooy dañ leen di nappaaje, dañ leen di faagaagal, dañ leen di doyadil ci kaw suuf. Kon mbokk yi, mu ne ñaar yooyu muy ngëm ak ngànnaay, ñoom ñaar yooyu mooy yoon wi nga xam ne buñ ci jaaree yàlla dimbalinu. Kon ndeke yoonu ndimbal, ndimbalal yàlla yoonam dafa am ay mbir yu ci war. Nit ñi ndeke kon buñ gëmulee yàlla duñ mun a am ndam. Ndeke nit ñi bu ñu amul ngànnaay duñu mun a am ngam, duñu mun a am ndam. Kon ndeke ñaari mbir moo ñuy dimbali ñu am ndam ci sunuy noon, ñu am ndam siggil yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ñaar yooyu lan moo ñu ciy dimbali? Mooy ñu gëm yàlla am ay arme, ñu gëm yàlla am ay ngànnaay. Ñaar yooyu ñoo ñuy dimbali ñu am ndam ci sunuy kanamu noonu. Loolu tamit mbir la moo xamante ne dañ koy jàng ci biir leçon yi. Beneen bi mooy alal mu'miniina al i'daad bi qadri ma yastatiuun. Julit yi war nañoo xam ne war na ci ñoom ñu préparé kem dalaaye kattan préparé, xam ne lu mu yàgg dañuy dajeeg seen i noonu. Kon alal mu'miniina war na julit ñi al i'daad di ñu préparé bi qadri ma yastayino seen kem talaay kattan wa ala allahi baada dalik al imdaad. Suñu préparé yàlla moo ni kattanal, waaye li gën a doy waar ci adduna mooy toog yàccaaral, yaafuus, yambare bañ a góorgóorlu ba musiba egsi sunu kaw. Julit ñi war nañoo xam ne préparé rek moo leen di moo leen ci génne, waaye toog kenn xamul nu ñuy war a fas, kenn xamul nu ñuy dawal avion, kenn xamul nu ñuy tiiree, kenn xamul. Julit ñi toog rek di naan ay comprimé, ñii di ut yaram, ñii di naan fonde, koo gis ñii na ay ñay lay naan. Yaram yu bari yooyu luñ koy doyee, yaram yu ngand yooyu luñ koy doyee, julit day waajal boppam. Loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne julit day jàng ñett: julit day jàng féey, julit day jàng war fas, julit day jàng fet. Loolu tey boo ko doon wax da nga naan julit day jàng dawal, julit day jàng nu muy tiiree, waaye julit day jàng nu muy féeyee ci géej, nu muy féeyee ci dex. Kon yonente bi doon wax li sallallahu alayhi wasalaam, doon wax sahaaba yi nañu jàngal seen doom fet mooy tiire, nañ jàngal seen doom dawal, nañ jàngal seen doom fii. Kon kooku day bàyyi woon na xel sahaaba yi, bàyyi loo leen xel ci seen wàllu dund. Dëgg-dëgg julit yi gis nga te li doy waar tey dafa mel ni noonu ñoom ñoo dégg yonent bi. Te am na réew yooyu dem góor gu fa judd di nga dem armée, ku fa mënta judd di nga dem armée, même booy libéré après dem liggéeyi leneen. Mooy pour ëllëg ak si biir, bu réew mi amee jafe-jafe rek fekk ñëpp formé woon nañ, xamoon nañ mbir yi naka la ba pare. waaye xam nga loolu tey ci dëkk julit yi néew na dëkk booy dem fekk fa jullit bi mu waajal boppam dafa néew, dafa néew. Te bu fekkee ne l'islam lañ bëgg a dund, l'islam lim ñuy jàngal suñu kemtalaayal kattan loolu lañ war a dund. Te l'islam lim ñuy jàngal mooy ñu waajal suñu bopp. Alquran waxoon ne wa iddu lahum mastata'tum min quwwa, na ngeen leen waajalal kattan, na ngeen leen préparer la force. Loolu islam moo ko wax, aaya ab aaya alquran la. Yàlla ne na ngeen waaj lépp luy kattan, lépp luy doole ngeen am ko. Tey xam ngeen ne dara taxul julit di néew doole, néew kattan, ñu leen di massacrer ci adduna bi, di leen rey, di leen lakk, di leen tiim, di leen largué ay bomb, dul néew doole googu. Ñàkk a waajal suñu bopp ci kattan googu ak tasaaroo bi ñu tasaaraa, nekk ay këri kër, nekk ay mbooloo mbooloo dëkk yu nekk, ñu daggate ko ba ñu sew ne ñii ñooy ñii, ñii ñooy ñii, ñii ñooy ñii. Bu ñuy dóor ñii ñii toog di seetaan ne yéen bokk leen ci yéen ñu baax ngeen, ñi la ñooy ñu bon ñi, rey ñooñu ba ñu jeex daal di dellusiwaat ci ñi. Wallahi war nañoo jàng tey addina bi ni muy ni ñuy doxalee, ni ñuy dundee, léeg-léeg ñu jàng ko ci ay léeb yoo xamante ne lu doy waar la. Loolu yëpp li ko waral mooy suñu ñàkk a déggoo, suñu ñàkk a nekk benn. Kon mbokk julit yi, dars yi ñuy jàng daf ñuy dimbali ñuy delluwaat xam ñun nan lañ war a dundee ak ñii ñu nekkal ci àdduna, lan moo war a nekk suñu taxawaay ak ñoom. Comme incha allah ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala, loolu moo doon darsu tey bi. Fii la darsu xàndak jeexee. Incha allah semaine bii di ñëw ñoo ngi jël ghazwatu bani quraizata. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.